شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربونی که گلهای سرخ و جنگلها و کوهها و دریاها و خلاصه همه چیز رو زیبا آفریده. سلام بچه های خوبم، عسل خانوما، گل پسرا، همگی خوبین؟ بچه ها ببینم کدوم یکی از شما همیشه و همه جا سعی میکنه مرتب باشه تا عزیز دلها بشه؟ شما؟ به به، آفرین به تو گل نازنین. امشب میخوام از یک کمد لباس براتون قصه بگم. بچه ها کمد لباس ما یک کمی نامرتب شده، حالا چی میشه و چه اتفاقی میافته گوش کنین تا خودتون متوجه بشین. کمد لباس ها اسم قصه امشبمونه. توی کمد لباس قوقایی به پا بود. هر کدوم از لباسا چیزی می گفتن. کلاه می گفت دستکش زمستونی، دست از سرم بردار، یه کمی برو اون ورتر، آخه چرا نشستی رو سر من؟ پیراهن می گفت لطفاً یه کمی آرومتر، انقدر تکون نخورین، من دارم این زیر له می شم. خلاصه شلوار و بلوز و روسری و حتی جورابا با داد و فریاد کمد لباسا رو پر از سر و صدا کرده بودن. آخه میدونین بچه ها، چند وقتی بود سحر دختر قصه ما یکمی شلخته و نامنظم شده بود. برای همین لباساشو بدون این که تا کنه مچاله و نامرتب توی کمد میذاش. البته بچه ها سحر دختر خوبی بود، خیلی مهربون و مؤدب بود، همه رو دوست داشت، به پدر و مادرش کمک میکرد، اما یه وقتایی هم اینجوری شلخته میشد دیگه. بله، لباس هم که از این نامرتبی خسته شده بودن حسابی سر و صدا راه انداخته بودن، غرغر می کردن، تا اینکه دستمال پارچه ای با صدای بلند گفت لباسا، لباسا. یه دقیقه همگی ساکت باشین و به حرفای من گوش کنین. لباسا که کنجکاف شده بودن و میخواستن بشنون دستمال کوچولوی پارچه‌ای چی میخواد بگه، کم کم ساکت شدن. دستمال پارچه‌ای گفت میدونم که همتون ناراحتین و دوست دارین به جای اینکه مچاله و به هم ریخته باشین منظم و مرتب چیده بشین، اما با غر زدن و سر و صدا راه انداختن که مشکلی حل نمیشه. سحر اصلا صدای ما رو نمیشنوه. من توی مدتی که شما سر و صدا به پا کرده بودین فکر کردم تا اینکه راه چاره‌ای پیدا کردم. باید به سحر نشون بدیم که شلختگی چقدر کار بدیه و گاهی اوقات باعث درد سر میشه. شلوار آبی گفت دستمال کوچولو، چه حرفایی میزنی؟ آخه مگه ما میتونیم با سحر صحبت کنیم؟ دستمال پارچه‌ای گفت قرار نیست ما با سحر صحبت کنیم. من یه نقشه‌ای دارم. سحر وقتی میخواد از خونه خارج بشه اول از همه جوراباشو از توی کمد برمیداره. ما باید همه دست به دست هم بدیم و یه لنگی از جورابا رو قایم کنیم. وقت میدونین چی میشه؟ پیراهن صورتی گفت خب معلومه دیگه، سحر جورابشو پیدا نمیکنه. دستمال صورتی گفت بله، اون وقت شاید متوجه بشه شلختگی چقدر بده و اون وقت لباسا رو مرتب کنه. بله عزیزای من، گلای من، لباسا همه به کمک هم یکی از لنگ جورابا رو جای خوبی قایم کردن تا سحر نتونه اونو پیدا کنه. سحر اون روز قرار بود با مامانش به خرید بره. برای همین کمد لباسا رو باز کرد تا قبل از هر چیزی جورابش رو بپا کنه. اما بچه ها سحر هر چقدر دنبال جورابش گشت اونو پیدا نکرد که نکرد. سحر با خودش گفت ای وای، توی کمد انقدر نامرتبه که نمیتونم جورابمو پیدا کنم. حالا چی کار کنم؟ کاش که انقدر لباسا رو به هم ریخته نمی کردم. بعد سحر به لباسایی که با بی‌نظمی روی هم افتاده بودن نگاه کرد و اونا رو از کمد بیرون آورد. بله بچه ها، سحر خانم قصه ما چاره نداشت جز اینکه همه لباس ها رو مرتب سر جای خودشون بچینه. وقتی شلوارها تا شد، پیراهن ها آویزون شد و روسری ها کنار هم مرتب چیده شدن، لنگی جوراب کم کم سرشو بالا آورد. سحر جورابشو دید، اونو برداشت و پوشید تا با مامانش به بازار بره. حالا کمد سحر مرتب و منظم شده بود و لباسا همه خوشحال بودن. بله بچه های خوبم، حالا دیگه سحر خانم ما میدونه شلختگی چقدر بده، برای همین تصمیم گرفت مثل شما مرتب و منظم باشه، مثل یه دسته گل. من خوب میدونم که همه شما سعی میکنین همیشه منظم باشین. خب برای همینم هست که به شما افتخار میکنم، دوستتون دارم گلای خوشگلم. البته منم گاهی شلختگی میکنم و به سحرم حق بدیم، ولی خب باید آدم مرتب باشه دیگه. بهتون شب بخیر میگم و تا قصه بعد که فردا شب باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بچه های سری به کموداتون بزنین، باشه؟ البته فردا. خدا حافظ همگی شما.